En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Efter Talibans magtovertagelse i Afghanistan, så frygter Europa en ny flygtningebølge. Grækenland er jo, som vi godt ved, et absolut frontlinjeland, når det handler om flygtningepres. Og EU forsøger at hjælpe med at forstærke grænserne. Men også Tyrkiet, som jo ikke er medlem af EU, forsøger at holde flygtningene ude, før de når til Europa. Og hvordan påvirker udsigten til et nyt flygtningekaos ved EU's grænser den politiske udvikling i de to lande, altså Grækenland og Tyrkiet? Det taler vi om med Mogens Pelt, der nu er direktør ved det danske institut i Athen, og det er til sidst i den her anden afdeling. Velkommen, mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua, og vi har stadigvæk en bamse i luften. Hvem der skal have den, kan I lytte og selvfølgelig hjælpe os med ved at skrive til os om jeres kandidater på vores Facebook-side Cordua og Steno, hvor I selvfølgelig også kan kommentere løjerne her og stille spørgsmål til vores gæster. Om godt 20 minutter, så runder vi den tyske valgkamp med ingen ringer end Siegfried Matlock. Men nu skal vi så til dagens anden debat, og den står mellem underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening Erik Simonsen. Velkommen, og også velkommen til dig, en af vores nye stamkunder, nemlig Henrik Møller, arbejdsmarkedsordfører for det regerende parti Socialdemokratiet. Og I er, fordi altså Dansk Arbejdsgiverforening har lavet en analyse, som I også har haft det held at få omtalt i mange medier, der viser, at hver fjerde ledige ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Og det er jo så, en ting er, at hver fjerde ikke står til rådighed for ham, men de bliver ikke ordentligt forfulgt. Er det det, som I gerne vil have, Erik Simonsen, at regeringen skal gøre? Ja, det er det i visse tilfælde nødvendigt, at vi får en mere håndfast struktur på, at de, der reelt ikke ønsker at arbejde, at der må vi også være bedre til at udelukke dem for at få penge for at stå til rådighed, hvis de ikke gør det. Men det vigtigste er jo sådan set at få dem til at tage et stykke arbejde. Altså det er jo det, der er det centrale. Det er sådan set ikke at rende og straffe folk, der er det centrale. Det er at få dem overbevist om, at de skal tage et stykke arbejde. Og hvordan skulle de gøre det? Hvordan skal regeringen gøre det? Jamen det er en kombination af på visse punkter at stramme op på de regler, vi har. For eksempel er det sådan i dag, at vi kan se, at hver måned er der omkring 6.000 ledige, der ikke søger det eneste job i løbet af måneden. Det bliver vi jo nødt til at have et opgør med, og sørge for, at de mennesker, de ikke får adgang til at få penge, fordi de vil åbenlyst ikke leve op til de krav, der er for at få pengene. Altså, så det synes jeg er et eksempel. Men derudover, så bliver vi jo nødt til at finde ud af, hvordan kan vi sørge for, at de ekstremt store muligheder, der er i øjeblikket for at få et job, at de også bliver udnyttet, sådan at vi faktisk også får nogle af de mennesker, der står udenfor i beskæftigelse i øjeblikket. Og det er jo sådan set det allervigtigste her. Jamen Henrik Møller, du nikker anerkendende. Jamen men det er klart, jeg synes jo, at den sidste bemærkning her kan jeg jo sådan set kun være enig i. Altså vi står med en unik chance nu her på så tidligt stadie efter coronaen, kan man sige, at vi havde jo ikke forestillet os i vores vildeste fantasi, at der ville være så stor en efterspørgsel på nuværende tidspunkt. Det var nogle scenarier, vi havde sat ind i, som ville ske om nogle år, men vi står i den lige nu. Og der er jeg sådan set enig. Jeg ved ikke, hvor stor konflikten er, fordi der er jeg jo sådan set enig i, at der har vi ikke råd til, at folk sådan kan vælge at vrage, hvad det, de selv siger, har lyst det er, til. Så det er, at dengang der ikke var det der enorme efterspørgsel efter arbejdskraft, så er det sgu egentlig okay, at man bare gik rundt og dankterede den lidt. Nej, det er det jo aldrig, og det er jo også et spørgsmål om, altså et eller andet sted at stille nogle krav, men man kan sige, at hvis ikke jobsene er der, så er det også svært. Altså, der er sådan lidt det der begreb med at piske en død hest. Altså, det kommer man jo ikke til at løbe af, vel? Men der er det klart, der skal man på en eller anden måde være parat, når muligheden så byder sig. Men lige nu står vi i en chance, hvor muligheden er der. Altså, den byder sig til. Og det vil sige, at der er jo de her jobs, og det skal vi på en eller anden måde have fået lavet et match på. Så hvordan gør man det? Smæk kassen i. Sige, ved du hvad, der er ikke mere kontanthjælp og dagpenge til dig, fordi du søger ikke de jobs, som er, og de arbejdsmuligheder, der er. Er det vejen frem? Kan man forvente det, eller hvad? Jeg ny lovgivning? Jeg tror ikke på lovgivningen alene her. Altså, der er jo mulighed for, at man i den lovgivning, der er i dag, kan gå ind og lave nogle sanktioner i forhold til dem, der ikke efterlever de krav, som er der. Så det er et spørgsmål om, at jobcentrene på en eller anden måde skal håndhæve noget af det, de selv lægger op til. Du siger det ord igen. De der jobcentre. Der er jo ingen, der synes, at det er en succes. Altså, jamen, det er der jo ikke, vel? Altså, og er det dem, du vil have, Erik Simonsen, der skal svinge pisken? Hvad forventer du af regeringen, konkret? Jamen, konkret forventer jeg, at man kigger på, hvad kan bringe mennesker i beskæftigelse, både her fra Danmark og også gerne fra lande uden for Danmark. Men du snakker om nogle andre ting, gør du ikke det? Altså, hvad skal de gøre i forhold til de her ledige, som ikke tager job? Lad os lige fokusere på det først. Jamen, der tror jeg, der er brug for, som sagt, at få sagt til de ledige, som vi kan se, der ikke vil det, som de skal, at der skal konsekvensen simpelthen være mere markant. Ikke? Og hvad er konsekvensen? Smæk kassen i? Det er udgangspunktet at smække kassen i. Altså, hvis man ikke søger et job en hel måned, bare et eneste job, men, så kan det da ikke være rigtigt, at man får adgang til også at få penge fra fællesskabet. Er der mulighed for at gøre det i dag som lovgivning? Så hvad skal regeringen lovgivningsmæssigt ændre? Der skal de sørge for, at lovgivningsmæssigt, at vi kan komme så langt som overhovedet muligt i retning af, at de, der ikke søger et eneste job, at vi kan tage så meget som muligt fra dem, og gerne bagefter gøre det ret surt for dem. For eksempel koble et nyttejob, hvor de skal møde op hver morgen for at få deres penge. Det synes jeg vil være ret og rimeligt, hvis man altså ikke kan tage pengene fuldt ud. Det er altså, så det, man forsøger at få indvandrerkvinder til nu. De skal op, og de skal møde... Det har regeringen jo så sig selv. Kom med et forslag. Det er jo det, der hedder arbejdstvang. Er det den måde, vi skal gå? Jamen altså, det tror vi jo på for den gruppe, som har været ude igennem rigtig lang tid, at det er jo ikke ordinære jobs, vi laver her. Det er jo det, der hedder nyttejob, som bliver kombineret med noget uddannelse og andet, hvor man sådan set skal blive lidt parat til at komme ind på arbejdsmarkedet. Vi ønsker jo sådan set folk, at hvis folk kan få et arbejde, så synes vi, det er den bedste situation. Og der tror jeg, at nogle af dem, som jeg ikke snakker om her, vil være parat til at få et arbejde. Altså, og så har det sådan, så skal de arbejde. Og så er sådan set med på, at vi i forhold til de trepartsaftaler, der er nu her, for at skaffe noget arbejdskraft, sådan lige umiddelbart, kunne det her godt være et element, man kunne få ind. Men det der med at fjerne fuldstændig forsørgelsesgrundlag, den tror jeg, den er vi nok ikke med på. Men vi vil godt være med til at presse, således at det ikke bliver sådan et fritvalgstilbud, om man har lyst til at få et arbejde, eller man ikke har lyst til. Erik Simonsen, jeg har fået et rigtig godt spørgsmål fra en lytter, der hedder Morten Hansen. Han skriver, hvis en person er kronisk arbejdssky, altså abonner lidt på Jacob Haugaards gamle parti, de bevidste arbejdssky elementer, er det så en person, en arbejdsgiver overhovedet gider ansætte? Gider jeg have sådan nogen, der dybest set helst vil sidde hjemme på sofaen og se fjernsyn? Nej. Hvis man åbenlyst indikerer, at jeg har slet ikke lyst til at arbejde, så er der selvfølgelig ikke nogen vilje til at ansætte sådan en person. Men det ændrer jo ikke på, at konsekvensen skal være den samme. Hvis man udviser en adfærd, der klart indikerer, at jeg ikke reelt står til rådighed, så må vi også finde en vej til... Jamen, hvad er det? Så skal vi jo have en øve, altså så skal vi, og det har jeg jo drømt om i mange år, at vi får en meget lav ydelse, der hedder, jeg gider sgu ikke ydelsen. Og det er så fint, så man har accepteret, og så må man leve på et meget lavt budget, fordi det her, altså de fleste af dem, vi snakker om, det bliver jo folk på kontanthjælp, eller så er de måske på dagpenge, men det kan man jo altså ikke blive ved med så længe. Og så ryger man jo på dagpenge på et tidspunkt. Og så er det ikke det, vi arbejder hen imod, at vi skal have sådan en øvelse, en ordning, der hedder, jeg gider ikke være med? Nej. Vi synes, vi vil gerne lægge op til, at man har en samfundskontrakt, altså, hvor man både får nogle rettigheder, men man skal også yde for at kunne få de her rettigheder. Og en af de ting, man skal yde, det er, at hvis man er frisk og rørig og så videre, jamen så skal man, hvis det er muligt, have et arbejde. Så det der med at få en eller anden meget, meget lav borgerløn, den er vi sådan set ikke til. Jamen, det er ikke en del af vores samfundskontrakt. De jobs, som det for eksempel er lige nu, det er rengøring, og det er i restaurationsbranchen, ikke? Det er de to steder, hvor der er mest panik. Desværre langt flere steder. Det er dem, hvor det er aller værst lige nu, ikke? Fordi der er restauranter, der simpelthen står der lukket, fordi vi har ikke personale. Hvor er det, der mangler jobs nu? Erik Simonsen, dansk arbejdsgiver. Det er over en meget, meget bred kamp. Og det er dem, du vil trække ud fra de der ydelser? Det er en masse faglærte, det er en masse højtuddannede, men det er desværre også udbredt blandt ufaglærte, som nogle af dem. Du peger på rengøring, handicaphjælpere, butiksmedhjælpere osv. Er det fuldtidsjob mandag til fredag, eller er det sådan noget halvtid i weekend? Det er sådan set ligegyldigt. Jeg spørger. Ja, men det er en kombination af det hele. No. Altså, der er så mange, der har aldrig været så mange jobopslag, som der er i øjeblikket. Aldrig. I kongerigets historie, det er det, ja, du siger. I al den tid, Danmarks Statistik har lavet statistik på det her, der har aldrig været så mange, som der er nu. Der er det bare, der er det altså for stor en luksus at kunne sige, jamen, jeg har meldt mig ud af samfundet, jeg har sådan set ikke lyst til at bidrage til det her. Når jeg vi tror står, ikke, der er ret mange, der egentlig vil det. Det tror jeg nemlig, du har ret i, fordi det er jo nemlig en central vinkel. Vi har jo en helt anden diskussion, det er, at vi har rigtig mange, som er oppe i årene, der rigtig gerne vil, men som føler, at de bliver sorteret fra på grund af alderen omkring. Du siger, så vi har nogle mismatch-problemer omkring det. Dem, man skal skride ind over, for det er dem, som ikke har søgt noget hver uge. Ikke? Og jeg sidder og hvad er det så? Altså, skal man, altså, kunne man så ikke bare ringe dem op og så sige, prøv at høre, du har ikke søgt noget den her uge, men der er 426 ledige jobs i rengøringsbranchen i det her det firma, og de, det er lige nærheden af, hvor du bor. Men den synes jeg er interessant, når vi så snakker jobcentre, det der med at være proaktiv. Jamen, i forhold til at sidde og vente på det. Jeg har også engang været arbejdsløs, og der hedder det arbejdsformidling. Ja. Det har aldrig nogensinde fungeret. Jeg har aldrig hørt om et menneske, der er blevet anvist et job, som de skal gå ud og tage. Jeg har hørt dem, at de kan få lov at få alle mulige kurser og tilbud og annoncer, men de er jo ikke blevet slæbt hen til der, hvor arbejdspladsen er. Ja, det tror jeg nu nok, både under arbejdsformidlingen og jobcentrene også. Altså, nu skal vi heller ikke gøre det værre. Men der er ingen tvivl om, at der er mulighed for noget opsøgende arbejde i forhold til lige præcis den gruppe, vi snakker om her. Og så er jeg er sådan set enig i det der med, at hvis man siger, man ikke vil, så skal det have en eller anden form for sanktion. Og det får det nu, fordi det har du sagt. Jamen, det ved jeg jo ikke. Altså, men jeg er sådan set enig, at det er sådan set også det, jeg hører min store chef, Mette Frederiksen, sige, at det skal være konsekvensen. Så må du jo være glad nu, Erik Simonsen. Der kommer nogen ud og vækker dem og siger, tag dem i hånden, og så siger, ved du hvad, der er arbejde lige herovre på den anden side. Jamen, det er et godt første skridt, men det er bare ikke tilstrækkeligt. Altså, der skal langt mere til, hvis vi vil sørge for, at de mange muligheder, vi har i øjeblikket, at vi kan udnytte dem. Vi bliver nødt til både at kigge uden for landets grænser, men vi bliver også nødt til at kigge på, hvordan kan vi få flere seniorer i gang. Hvordan kan vi gøre noget ved de mange unge, som står udenfor? Regeringen har taget nogle initiativer i forhold til dimittenter, som sådan set er udmærket, men vi har måske brug for at gøre lidt mere også i forhold til dem, og måske noget af det lidt mere bløde i forhold til dimittenter. De mange unge, som ikke kommer i gang med uddannelse og job, det er vi også stærkt optaget af, vi kommer i gang med at kigge på. Det er også min klare fornemmelse, at regeringen er optaget af. Men vi har bare brug for handling nu. Altså, vi har ikke brug for at vente 6, 12, 18 måneder, fordi jobben er der nu. Og kan vi forvente, I skal holde kongres her i weekenden, Henrik Møller, kan vi forvente, at der kommer nogle initiativer fra statsministeren på det, som jeg tror, de fleste økonomer, politikere kigger på det her. Altså, dansk økonomi i fremragende form, du nikker anerkendt, I har ansvaret. Det eneste store problem, vi har lige nu, det er arbejdskraftmangel. Er du ikke enig i det? Og kan vi forvente flere initiativer fra regeringen? Jamen det kan vi jo. Altså det er jo derfor også beskæftigelsesministeren har indkaldt til de her trepartsaftaler. Det er jo for at finde en hurtig løsning på det akutte problem, der er. Så har vi på den lange bane i forhold til at skal have uddannet folk til blandt andet velfærdsjobs og så videre omkring det her. Men på den korte bane vil jeg tro, der inden for en overskuelig tid kommer nogle udspil fra, ikke Mette Frederiksen, men fra beskæftigelsesministeren omkring det her. Jeg tror, Mette Frederiksen er nok mere eller mindre ved at være på plads med sin kongresstale, så hvad der står i den, det ved jeg ikke. Det ved du ikke nu, du er ikke lige betalt med på råd. Altså Erik Simonsen, du må være, I sidder jo med i de her trepartsforhandlinger, så du, der kan I jo ligesom spille ind med jeres idéer, og så ved jeg, kan forstå, at der er lydhørhed hele vejen rundt. Så. Jeg er glad for det, Henrik han siger, men det er bare ikke lige hele den verden, jeg oplever, heller ikke i de trepartsdrøftelser, at der er en villighed til reelt at gøre noget ved problemet. Så jeg synes, at vi har brug for at få enderne til at hænge sammen der. Altså, måske skal være Henrik med ind i den der kreds, og Mette Frederiksen gerne også. Altså. Jeg kan ikke, men jeg synes, altså, det virker som om, problemet er kæmpestort, men den uudnyttede ressource, som du gerne vil have ind på arbejdsmarkedet, sådan set også Henrik Møller, at det er ligesom sådan, at det vi i virkeligheden snakker om, det er en arbejdsløs kunsthistoriker, der ikke gider tage et arbejde som tjener, ikke? Nå, det er jo sådan en af de der diskussioner, der har været, hvor man kan sige, har vi den luksus i samfundet nu her, når vi står og mangler hænder, at man sådan, hvis ikke det lige passer med det, man nu selv havde forestillet sig, om man så kan sige nej. Og der tror jeg bare, der er holdningen, at det kan man ikke. Altså det, den luksussituation er vi ikke i. Så til alle de arbejdsløse kunsthistorikere, der sidder derude nu, bare roligt, der går ikke lang tid, så kommer enten Erik Simonsen eller Henrik Møller, tager jeg i hånden og ned på den nærmeste café, og så siger, så er det bare med at komme i gang. Det vil være glimrende, hvis vi kunne få opbygget det, sådan vi sagde til jobcenter A-kasser. Vi bliver nødt til at bygge på det, der er. Altså, vi kan jo ikke opfinde nye systemer inden jul. Så kritikken af jobcenterne er i mange sammenhæng berettiget, men der er jo ikke noget at gøre. Det er der, vi er. Så vi bliver nødt til at få både jobcenter og A-kasser til i højere grad netop at sørge for at tage de her mennesker i hånden og så sige, der er altså nogle job her. Og du skal søge dem. Og jeg vil godt lige stille et spørgsmål fra en lytter til dig, Henrik Møller. Han skriver, Kasper Kok hedder han. Hej. Henrik Møller kan stå på mål for, at han partis politik har spillet fallit på dette område. Som tidligere ledig kan jeg fortælle, at du kan søge job, uden at det bliver tjekket af jobcentrene. Og vi snakker altså XX måned. Ja, du kommer ud i et praktikforløb, men så kan du bare søge videre bagefter. Det bliver ikke tjekket op fra jobcentrene hos forskellige firmaer, om man overhovedet har søgt et eneste job. Morten Hansen skriver, for cirka 11 år siden var arbejdsløs, og nogle medarbejdere på jobcenteret indrømmede i et øjeblik af ærlighed over for mig, at han ikke var der for at hjælpe mig i job, men kun for at tjekke, om jeg var tilgængelig for arbejdsmarkedet. Det var det. Jeg har også set, jeg synes, Niels Ibsen har en fin kommentar, som I måske også lige kan sige. Mange registrerede ledige er i jobskifte. Skal de også søge hver uge, hvis de får hvis de ved, de får langsigtet arbejde om 3 måneder? Jamen, altså det er jo noget med at prioritere den der indsats. Altså det her, synes jeg, er jo en sønderlemmende kritik af jobcentrene. Altså, det plejer det inde med. Det er det jo et eller andet sted. Det, ja. Det er klart, altså det står vi jo som regeringsparti, står vi jo på mål i forhold til de her jobcentre, men virkeligheden er jo, at det er kommunerne i forhold til deres indsats, som har ansvaret for de her jobcentre. Og det har været sådan en af de der diskussioner, der har været med, at kommunerne jo sådan helt grundlæggende behandler det her, undskyld, jeg siger det, som et stedbarn i forhold til, at de gør op, når der lægges budgetter. Får vi flere penge fra staten, eller får vi færre penge fra staten i forhold til det, vi skal i gang med? I højere grad end at diskutere og sige, hvordan gør vi en målrettet indsats for de ledige, vi har i vores kommune omkring det her? Det synes jeg faktisk, vi gør rigtig meget inde på Christiansborg. Altså, der er jo en erkendelse af, at tingene bliver ikke løftet godt nok. Vi har et problem i dag i forhold til, at vi simpelthen ikke får matchet de her ting. Altså, vi har ledige, vi har jobs. Hvorfor kan vi ikke få det til at hænge sammen? Og der må man bare sige, der er jobcentrene, altså dem, der har hands on på de her ledige, og det er dem, der på en eller anden måde skal gøre noget. Der er anerkendelse af et problem. Vi må håbe på, at der kommer et udspil fra regeringen, der løser det her. Tak skal du have, Henrik Møller, arbejdsmarkedsordfører, beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet, og så dig, Erik Simonsen, underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening. Hvis der var nogen, der var i tvivl, så kan jeg sige, at der er et valg til forbundsdagen i det store naboland, Tyskland, her om ikke så længe, som der har været. Den 26. Den 26. Dennis. Og derfor så har vi en forbindelse til Arben Rade, / Åben Rå, til vores trofaste Tysklands medarbejder, Siegfried Matlock. Moin, Matlock! Grüß Gott! Hvad er det sidste fra den tyske valgkamp? Fordi jeg kan jo sige, det går jo lidt bedre for CDU-kanslerkandidat Laschet i meningsmålene. Det er vel det mest i øjenfald, er det ikke det? Ja, det er korrekt. Altså, spændingen er steget. Altså, Socialdemokratiet har det indtrykket toppet stadigvæk foran, men CDU-CSU har i de sidste 10 dage indhentet forspringet med alligevel bemærkelsesværdigt 3%, så de er ved at krybe op på samme niveau som Socialdemokratiet. Men bortset fra det, så er det jo mere og mere spørgsmålet om, hvem der skal danne regering. Det står i fokus mere end spørgsmål om, hvem der bliver nummer 1 eller nummer 2. Fordi det er jo også det, som de borgerlige i hvert fald jo har lagt deres strategi efter her på, i den sidste tid, nemlig at konfrontere SPD og de grønne med, at de efter de borgerliges mening i hvert fald umuligt kan gå i regering med De Linke. Og det har denne kampagne har åbenbart givet en del kredit. Så en klassisk socialisterne kommer og tager os skræmmekampagne. Ja, ja. Det kan man sige. Den mener jeg nu ikke har den samme virkning, som den havde, da den for første gang blev brugt i 1994, altså efter valget efter murens fald. Det har, men alligevel en betydning, fordi de grønne og Socialdemokratiet hidtil jo har sagt, at de ikke vil udelukke at mødes og forhandle med De Linke efter valget, hvis det er nødvendigt. Og det må man jo sige, at de seneste dage er både Scholz og de grønnes leder Baerbock gået et skridt videre, især Baerbock, der har sagt, at udenrigspolitisk kan man slet ikke forhandle med De Linke. Vi kan godt mødes med dem, men vi kan ikke forhandle med dem, og hun ser faktisk ikke en mulighed for at danne en regering, en venstre, lidt mere venstreorienteret regering, og der er det jo klart, at så ligger kortet ned hos de liberale, hos FDP, som jo heller ikke vil udelukke en regering med Socialdemokratiet og de grønne. Men hvis jeg som skulle kigge bag kulisserne og på partiprogrammerne, så mener jeg, at CDU-CSU med Laschet, hvis han kommer op på samme niveau som Socialdemokratiet med Scholz, så har CDU-CSU bedre kort, fordi de nemmere, tror jeg, kan danne regeringen med de grønne og de liberale, nemmere end Scholz kan danne regeringen med de linke og med FDP. Det vil sige, hvad er, hvis du nu skal sætte 100 euro på det her, hvad for et flag får vi så? Stadigvæk mener jeg, at Socialdemokratiet, de grønne og de liberale er det mest sandsynlige. Men Tyskland har jo flere gange oplevet ved valget, at det parti, der kom ind som nummer to, alligevel var den, som kunne danne regering. Det har jo Helmut Schmidt gjort i den tid, hvor CDU og CSU nærmest var lige ved at røre flertallet. Og havde store afstand til CDU fra Socialdemokratiets side. Så det er muligt som nummer to, og det syvende og sidst, at danne regering. Og jeg går jo ud fra, at de folk har så mange pli, at de venter med at danne regering til december, fordi så bliver Angela Merkel jo den i Tysklands efterkrigshistorie siden 1949, som vil være den regeringschef, der har siddet længst i embedet. Matlock, der er en lytter, som har det samme ophav som du. Han er godt nok fra Fals, men han hedder Ronald Frey. Han skriver, spændt på Matlocks syn på det tyske valg. Jeg tvivler. Jeg tvivler at kandidaterne er helt med på, hvorvidt den nye kanslers rolle kommer til at influere Europas ansigt. Især skræmmende at forestille sig, at de grønne, som valid og vigtigt oppositionsparti, som har været, pludselig sidder i Europas beslutningstagers cowboysadel. Jeg ved ikke rigtig, hvad den der cowboysadel er, men tror du på, at de, altså, hvis de grønne kommer til, er det det, du lægger op til, at de får eller den store indflydelse, som jeg tror, at hr. Ronald Frey gerne vil have? Jeg tror, at hr. Frey kan føle sig frej for en for stor betænkelighed over for de grønne, hvad angår deres mulighed for at komme i regering. Jeg kan slet ikke se, at der kan dannes en regering efter valget i Tyskland uden de grønne. Og så skal man jo lige huske, at de grønne i dag jo slet ikke mere er de samme grønne, revolutionære grønne, langt til venstre, som i tidligere tider. De har på mange områder ganske ansvarlige synspunkter. Lad mig lige nævne et lille eksempel. CDU-CSU's formand Laschet gik ud i går med et udenrigspolitisk forslag om, at EU skulle lave en europæisk silkegade kontra den silkevej, ligesom kontra den, som kineserne jo er ved at opbygge. Det er noget, som også De grønne har en interesse i, og de grønne har også forsvarspolitisk flyttet sig ganske gevaldigt. De har for eksempel jo også sagt, at en gældsunion, det som man jo mener, i hvert fald også i Danmark, at det er blevet sat i gang med den der solidaritetsfond, en gældsunion vil de grønne ikke være med til. Så det er helt andre positioner, de grønne har i dag, end de havde tidligere. Men det er jo alt forhandlingsmasse, fordi de vil jo selvfølgelig nok sluge kameler for at få mere på klimaet. Jeg kan forstå, at der er mange emner her. Hvis man nu skulle så strikke en valgkamp sammen, som vil hjælpe CDU til at hente de der 2%, nå på 2% til Socialdemokraterne, så man står omtrent lige omkring 23%. I øjeblikket er det sådan 25-21, i hvert fald den måling, der kom i går. Så hvad, 22. Okay, 22 går, okay. Hvad er det for nogle temaer? Er det økonomisk ansvarlighed? Er det klima? Det er vel ligesom mere de grønne dagsorden. Er det udskamningstaktik i forhold til frygten fra kommunisterne i de linke? Eller hvordan vil du strikke sådan en valgkamp sammen? Hvad er det, Laschet skal slå på nu og frem til den 26. Jamen, hvis han vil blive nummer et, så skal han selvfølgelig slå på den økonomiske politik, hvor han jo ligesom modparten taler om et retningsvalg. Han vil ikke have skatteforhøjelser, mens jo Socialdemokratiet og de grønne har sagt, at de vil have skatteforhøjelser. Okay. Så det er et meget vigtigt emne, fordi klimapolitikken skal betales, og selvfølgelig også, hvis man vil yderligere på det sociale område, velfærdsstaten, så koster det også penge. Og faktisk har han været ude og love skattelettelser, kan jeg forstå, seneste dag. Det bliver så selvfølgelig brugt i valgkampen, og nu skal jeg selv sammen ikke forsvare Laschet. Det er en afgift, man har endnu fra genforeningsdagene, en solidaritetstuslag, som den hedder på tysk, som forfatningsdomstolen har fjernet for 90% af de tyske skatteyder, og så er der den rige del tilbage, og der siger CDU-CSU, det vil forfatningsdomstolen også erkende som ulovligt, og de penge, dem må vi så give tilbage til de såkaldte rige. Men det socialpolitiske spiller en stor rolle. Infrastrukturen spiller en rolle. Og det, jeg godt vil sige til sidst, er også, at valgkampen, som jo var meget kedeligt i starten, nu er kommet i gang. Men der er så også kommet de excesser, som man jo altid må frygte i en sådan valgkamp. For eksempel, at jo et meget ekstremistisk gruppering, der hedder Den Tredje Vej, som tidligere var forbudt fra forfatningsdomstolen, at de har sat plakater op i Zwickau i Østtyskland med teksten vi bør hænge de grønne. Og det er så foreløbig, at den første instans i domstolene blev anerkendt som lovlig ytringsfrihed, selvom de samme plakater bliver taget ned og dømt ulovligt i Bayern. Så teksten, i hvert fald, og duellerne, det verbale slagsmål, er blevet mere hård her på det sidste. Men hvem er det så til gavn for? Jeg vil tro, at det er den kampagne, som det yderste højre fører, det gavner ikke det yderste højre, og det gavner ikke engang AfD, fordi altså sådan nogle plakater kan AfD jo heller ikke leve med, fordi man må ikke glemme, at AfD jo trods alt stadigvæk får mange midtervælgere, tidligere socialdemokrater, tidligere CDU, CSU-vælgere, som i hvert fald ikke vil være med på sådan en grim galej. Okay. Martlokke, vi har jo tidligere interesseret os meget for den manglende infrastruktur, og det er ikke motorveje, vil jeg gerne sige. Nej, det er digitale uland. Det er digitale uland, Tyskland. Er det slået igennem, sådan så at man kan forvente, at næsten uanset hvem, der vinder valget, så kan man bruge internettet, og vi er nogle flere, der kan se frem til betalingsløsninger med mobiltelefon og andre ting, eller hvad? Altså, der er stort set alle partier enige om, at Tyskland bør gøre en meget kraftig anstrengelse. Det har jo coronakrisen jo også vist. Så det er et emne, som i virkeligheden ikke er omstridt. Man skal bare huske, at de midler, der stilles til rådighed, og de er stillet til rådighed, mange milliarder endda fra Berlin til delstaterne, de er ikke blevet brugt, fordi man simpelthen ikke har IT-lærer nok og ikke nok internet. Så der skal virkelig, man skal rubbe sig i Tyskland for at komme lidt på et højere det niveau. Det tror jeg nok. Og dertil hører, at man i Tyskland også bureaukratisk må lempe mange, mange forhindringer, for det kan ikke være rigtigt, at en fornyelse af jernbaneforbindelsen fra Berlin til München skal vare 26 år, eller tænk bare på Femern-forbindelsen. Vi tør ikke tænke på det, men Matlock, lige til allersidst, fordi altså, det er jo vildt interessant. Nu har vi snakket om alle de her altså, med, partier og de grønne og så videre, hvad kampen går på, og så den helt store joker, det er vel egentlig FDP? Fordi det er det mindste parti, og alle vil have dem, og de har jo egentlig nogle... Altså, det er jo et liberalt parti. Det er jo egentlig ikke særlig moderne for tiden. Nej, heller ikke Danmark. Altså, FDP har i mine øjne nøglen til den nye regering, og FDP er jo for eksempel enige med CDU og CSU om, at der ikke skal ske skatteforhøjelser. FDP er også sådan, at de ikke ønsker, at EU skal komme med endnu flere udgifter på tysk bekostning. Ved sidste valg var for eksempel den franske præsident Macron jo meget, meget nervøs, at FDP's leder Lindner skulle blive tysk finansminister, fordi han jo så følte, at han måske ville torpedere de der tysk-franske idéer om et tættere valutarisk samarbejde. Så FDP er et meget, meget, en meget, meget vigtig spiller. Jeg vil sige jokeren, og der må vi så se på valgnatten, om de bevæger sig i retning mod venstre, eller om de, hvad jeg tror, holder fast i midten. Godt. Tusind tak. Vi glæder os til at følge FDP, som har nøglen til det hele. Tak for orienteringen, Matlock. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Ja, det er jo altså virkelig spændende at se om her Laschet, ham grinebideren, om han virkelig kan få sat lidt kul på den. Det kan næsten kun gå fremad for det her bundniveau. Og der er jo flere, der fremhæver, at CDU's vælgerkorps er meget konservativt, og at CDU ofte kommer til sidst. Lad os nu se. Men vi har i hvert fald nogle bamsekandidater, der var vandomslag. Ja, ham tror jeg ikke, det bliver, selvom jeg deler hans kritik. Jeg vil faktisk sige, det er jo en liberal formand for et liberalt borgerligt partis opgave, det er ligesom at sikre familiens frie valg, så det vil faktisk sige, nærmest er en pligt. Det siger noget om vores lytter. I det øjeblik, at du droppede Vanopslags muligheder for at løbe med ugens bamser, så kom der sådan nogle grædende emojis her. Ja, jamen sådan men det er, vi har mange liberale. Men altså, jeg vil også sige, at vi har også set mange i den retning. Ja, det har vi. Og det samme kunne man jo sige om Noah Redington. Han har også skrevet mange gode ting. Altså, jeg vil ikke give ham en bamse for det, men det, fordi det er... Det er bare, altså han er en meget, meget god skribent, og det er også sjovt at følge den polemik, der er omkring ham, fordi han jo er Helle Thornings tidligere spindoktor, og jeg har et begrundet håb om, at han vil komme på besøg her i næste uge og diskutere med Niels Jespersen, som er sådan, han er jo Pio, socialdemokratiske netavisredaktør. Ja. Og tidligere groft sagt skribent i Berlingske. Og hvis man kunne få en diskussion mellem de to, det tror jeg virkelig på, så jeg håber, at det kan lade sig gøre næste uge, fordi Niels Jespersen, han er vel det, man vil kalde Socialdemokratiets fuldstændig brutale dørmand. Altså, der er ingen, som hvis nogen bare trækker vejret på med kritik af noget som helst socialdemokrat, så hugger han til. Men det er hans opgave. Ja, det er hans opgave. Det er, han er dørmand. Og han har stort polemisk talent. Det må man sige. Sådan noget har jeg, har jeg også et hjerte for. men så det blev ikke noget af den her omgang. Han kunne godt have fået den. Så det vil sige, nu opsummerer jeg lige, Torben Steno. Det er moren, der skrev det her indlæg. Ja, det var nu skal jeg lige gentage og det igen. Og så var det den studerende, Helene Fagerhøj fra Københavns Universitet. Og så er det Kirsten Lise Andersen. Kirsten Lise Andersen, ja. Og så er der jo altså, hvad skal vi sige her, ved Folkedomstolen, der er der for eksempel Simon Nielsen Øregård, der synes, at fidusbom skal gå til Pia O.D., som jo er Pia Olsen Dyr. Pia Overdosis. For det. Og hende har jeg jo også nomineret. Ja. Så hun er i spil endnu. Jamen, altså, jeg synes, hun er et godt bud. Altså, jeg synes bare, måske det indlæg, der kom fra den virkelige liv med barnepleje. Var hun barneplejerske? Ja. Det er også godt. Altså, ellers så skal det være Helene Fagerhøj, som vil have genindført rusturen. Det her med, at det kan de unge mennesker nok godt styre, uden at man skal have... folk er over 18 år og har indtryk af. Man kunne måske lægge lidt ud med at sige, jamen... Kunne I begrænse det der alkohol? I behøver ikke at drikke igennem fra klokken 8 om morgenen og til fremtiden. Men hvad synes du? Altså, jeg er blødt punkt for hende der, Kirsten Lise Andersen. Men når jeg så tænker mig om, så er det... Hun skriver en hel masse om, hvad hun har af indsigt i det her, ikke? Og ligesom det jo er tilfældet for de danske politikere, så kan hun jo rende og hoppe, fordi EU har besluttet, at det, hun mener... Jo. Det kommer ikke til at ske. Men, altså, man kan sige, den kolde analyse er, at det her, det bliver gennemført. Det gør det jo. Det der er den store taber, er ud over familierne, som ikke, hvor mænd af mange grunde ikke kan tage den her barselsorlov. De bliver taberne sammen med familien. Vinderne er Dansk Arbejdsgiverforening, fordi de får noget mere arbejdsudbud. Hmm. Der er nogle kvinder, der kommer hurtigt ud på arbejdsmarkedet. Og nogle vil også fremhæve, at kvinderne vil også få lidt mere løn, få lidt mere pension. Hvad vil de måske fastholde nogle... Vil du bamse på den? Jeg synes, det var et godt indlæg, hun skrev. Jeg er lidt i tvivl om, det skal være... For jeg har måske... Mit hjerte bløder måske lidt for hende, Helene Fagerhøj. Men det er jo en mindre... Altså hende her, den studerende. Men den sag er jo af nok lidt mindre betydning, end det andet er, som handler om barsel. Hvad skal vi sige? Nu er det altså så... Du må bestemme. Druk mod Pia Olsen Dyr. Nej, Pia Olsen Dyr er ude. Hun er ude. Så bliver det druk. Fordi godt. Når du, jeg var lige ved at nå op på to stemmer med Simon Nielsen Øregård og mig fra Pia O.D. Jeg synes, det er på tide, at der også er nogle studerende, og de skal have lidt medvind. Godt. Det er ikke, fordi jeg deler synspunkter hele vejen. Helene Fagerhøj fra Københavns Universitet for sit indlæg om at få bajerne tilbage på bordet. Druk turen tilbage på rusturen. Ja, fordi det er fuldstændig rigtigt. Når os, der kender en lille smule til en fordrukken virkelighed, ved godt, hvor mange kvaliteter, der ligger i det. Det er ikke bare i vin, man finder sandhed, man finder også venskaber. Men selvfølgelig skal man ikke overdrive. Der er der ingen, der går ind for. Heller ikke os. Godt. Men tillykke med den. Tillykke til... Helene Fagerhøj. Ja, godt. Så er det afgjort. Har vi lidt tid, Torben Steno, eller skal vi tale Grækenland? Fordi ellers så kunne jeg jo underholde lidt om Dansk Folkeparti. Ja, det begynder at knive lidt, men godt, du kan... Vi gemmer os her, hvor langt vi kommer. Vi skal til... Jeg tror, Erik Høgh Sørensen, han bliver ikke valgt til hovedbestyrelsen. Nej, men han sidder og venter på, at han kan brokse over, at du brokker dig over. Erik, du ryger ud af hovedbestyrelsen. Godt. Nu skal du høre her, vi skal til nogle varmere himmelstrøg. Det skal vi, fordi altså, vi har været rundt omkring mange lande i dag. Norge og Tyskland, men nu skal vi så til Grækenland og Tyrkiet. Og vi skal til Grækenland, og vores guide, det er en gammel kending her i programmet, nemlig Mogens Pelt, der nu ikke længere huserer på Københavns Universitet, men er blevet direktør for det danske institut i Athen. Og derfor befinder du dig nu i det her dejlige, varme land, Mogens Pelt, og velkommen i røret, hvis du er der. Jeg er der, og tak for din hilsen, og højere varmt og dejligt, det er korrekt. Det er Mogens, jeg er lidt nysgerrig. Det er lang tid siden, at vi mødtes i Kildeskovshallens svømmebad. Og nu har du været direktør nede i Athen i et års tid, kan jeg forstå. Hvad er det egentlig, sådan et dansk institut foretager sig nede i Grækenland? Er det ikke os, der lærer grækerne? Det er vel ikke omvendt, eller hvad? Ja, det kan du sige. Altså, vi har jo masser af folk hernede, videnskabsfolk, som graver eller laver surveyprojekter til arkeologer, og der har vi jo stadig meget at lære hernede fra, kan man sige. Det er jo her, vi har kilderne, om du ved i virkeligheden, og du kan ikke komme udenom at skulle herned og søge nye oplysninger i græsk jord. Så der er ikke rigtig nogen erstatning. Så har vi også folk, der i bredere forstand er historisk interesseret, ligesom jeg er i en anden periode, altså det der, jeg har en specialisering, ikke, i moderne tid, eller kan vi sige bredere, når vi ser på lokaliteten i hele Middelhavsområdet, altså vi fremmer både forskning og kunst i ordets bredeste forstand, kunst her, for folk, der er interesseret i, kan man sige, at fordybe sig eller eventuelt søge ny viden i forhold, som har med hele det østlige Middelhavsområde at gøre. Så er vi gymnasielærer med jævne mellemrum, som jo meget gerne vil ned også, og være i kontakt med kilderne, når de skal undervise, eller have stof til at undervise hjælp. Godt. Så vi har et ret bredt spektrum. Jamen, det lyder meget rart. Nu skal vi til noget rigtig ubehageligt, fordi altså, at grunden til, at vi gerne vil snakke med dig, det er jo, at efter at Taliban har sat sig på magten i Afghanistan, så er der jo en vis forventning i vores del af verden om, at der kommer et nyt flygtningepres på Europas grænser. Og en af dem, altså, der har et meget væsentligt stykke grænse til, altså, det er Grækenland. Og hvordan forbereder man? Hvad tænker man i Grækenland? Nu skal vi til det igen. Altså, og der, de har jo dårligt fået fred fra de forrige bølger. Ja, altså man kan sige, der er ikke beredskab, og der er også beredskabstænkning. Man kan sige, hvis nogen kan huske, der skal jeg kort beskrive en billede fra lige før coronaen startede faktisk, i den slutning af januar, begyndelsen af februar, har det været 2020. Der var jo en episode, hvor en masse migranter og flygtninge, om man så må sige, at de tyrkiske myndigheder blev opfordret ligefrem i vis tilfælde til at forlade Tyrkiet, og det vil sige søge mod den græske grænse for så på forskellig vis at forsøge at komme videre. Og der var ingen rigtig mulighed for at komme over, fordi i modsætning til i 2015, altså det vi forbinder med den store flygtningekrise, Merkels, Schaffnes og så videre, ja, så var der hegn, altså store hegn sat op, og der var en, kan vi sige, håndfast bevogtning af grænsen, både søgrænsen, men altså også landgrænsen. Med andre ord, der var en hegn, en mur, du ved, altså det her, det ligner et hegn, hvis du kigger på det, i modsætning til i 2015. Og det hegn har man inspiceret sidenhen, efter Talibans indtagelse af Kabul her for ikke så længe siden. Og man har også været ude fra myndighedernes side, fra regeringens side, dels at sige på den ene side, man agter at følge de internationale aftaler, der må blive indgået omkring afghaner, der kan have, kan man sige, på grund af samarbejde med Vesten, men kan have få opholdstilladelse meget andet, men man vil også beskytte og bevogte grænsen mod en eventuel ny bølge af migranter og flygtninge. Så man kan sige både verbalt, men også konkret. Vil det sige, at det hegn, du snakker om, det er sådan en græsk udgave af det, som Viktor Orbán under stor udskamning har opsat? Så nu er det bare rykket til Grækenland, og nu er vi enige om her i EU, at der er ikke andet at gøre end hegn og pigtråd og overvågning. Ja. Ja, i grov træk kan man sige, at det er samme måde, altså som du nævner, at bevokse grænsen på, og nordgrænsen, altså hvis man vil ind i Makedonien, så vil du støde på det samme. Så der er efterhånden en række af hegn, om man så må sige, på vejen mod Nordeuropa, hvis man kan sige det sådan. Mange har jo søgt den vej, ved vi erfaring fra tidligere. Og Grækenland er altså en af landene, og det må selvfølgelig alt, ved at se, at de forskellige lande frygter, kan man sige, regeringerne især, altså frygter politisk, det er selvfølgelig, hvis der kommer store grupper, altså i 10.000, 100.000 vis over, og at de så bliver stoppet ved det næste hegn, så står man i det her tilfælde med Grækenland, eller hvilken som helst land, det kunne være på vejen, med et problem, der kan være meget svært at håndtere. Så der har været en vis dominoeffekt. Domino plejer jo at falde, her rejser de sig så op, men altså som en kædereaktion i hvert fald. Men man kan sige, der er jo Tyrkiet, Grækenland har jo fælles grænse, og den er, der er hegn på, kan forstå, og der er overvågning, der er styr på det. Men tidligere har vi jo set flygtninge komme over fra det tyrkiske fastland til de græske øer, der ligger meget tæt på det tyrkiske fastland, i det man i gamle dage kaldte for Lille Asien. Og specielt øen Lesbos har været meget i fokus. Kommer der stadigvæk flygtninge den vej, eller hvordan er det? Ja, det hænder ikke i de strømme, vi har oplevet, kan vi sige, i 2015 og 16 og øvrigt også tidligere. Men der kommer, der kan komme folk over, der kommer folk over, men oftest er det færre mængder, kan man sige. De skal jo også afsted fra den tyrkiske kyst, og så skal de også lande. Og farvandet er bedre bevogtet, og hvis vi skal støtte os til de rapporter, vi kan læse, og der bliver offentliggjort, især for grupper, der er kritiske af grænsehåndhævelsen, ja, så foregår, kan man sige, afvisningen ofte mere håndfast, end det gjorde tidligere. Spiller det stadig en rolle i græsk indenrigspolitik, håndteringen af det her? Jeg går ud fra, at der stadigvæk er flygtningelejre i Grækenland. Ja, det gør det, og det gør det sådan på forskellige vis. Man kan sige, der er vist det, man kan kalde folkestemning, så selvfølgelig altid er det svært at måle, og så er der så det, som foregår i parlamentet. Og den nuværende regering, som jo altså, kan man sige, også var regeringen, da vi havde de der kampe op ved grænsen mod Tyrkiet i begyndelsen af 20, og som jo også nu er regeringen efter håndteringen af forsøg på at komme ind er blevet hårdere. Den kan med jævne mellemrum med modstand i parlamentet for oppositionen. Vi har så også, Grækenland har jo sådan generelt, altså folkestemninger, nu er vi ude det med at fornemme, kan man sige, vi har så også nogle opinionstal, har jo generelt været nok mere åben eller mindre kritisk over for flygtninge, især flygtninge, hvis det er blevet formuleret sådan, end vi kender til i Nordeuropa, herunder også Danmark. På den anden side er der også klart en frygt, frygten for at strande, altså for at de strander i Grækenland, altså man skal ikke have levet så længe på Lesbos de sidste mange år, og man kan sagtens være udstyret med empati og meget andet, og alligevel have opdaget og oplevet, hvordan det har radikalt påvirket en hverdag med så store mængder, nu tilbage i 15 og 16, der kommer ind over grænsen. Og man kan sige, hvor stor er den risiko igen, og hvor stor risiko de er det kan man ikke altid svare på. Men man kan i hvert fald sige, at der er en frygt for en gentagelse af det. Og det har i vist omfang også rykket folkestemningen. Du skal ikke ud og lede på det yderste højre nødvendigvis for at finde skepsis og modstand mod det. Der er også en frygt for, hvordan det vil påvirke hverdagen. Men Måns Pelt, når vi sidder heroppe i Danmark og interesserer os for det her, så er det jo ikke, fordi vi har sådan nogle særlige omsorg for, hvordan det går det græske folk. Det er jo er ren egoisme, og det er, fordi vi jo er en del af EU. Og Grækenland var jo et kæmpe problembarn for EU på et tidspunkt på grund af deres helt besynderlige økonomi. Og så blev de sat under administration, og de havde kunne hjælpe med en regering, der udskrev en folkeafstemning, som de selv anbefalede befolkningen at stemme nej til, og sådan noget. Det var jo helt vildt, hvad der foregik dengang. Og nu, så er det ligesom om, som siger, okay, der er faldet ro omkring det, men EU er meget, meget, altså er EU en populær størrelse nu, fordi det er jo faktisk EU, der skal hjælpe grækerne med at håndtere det her til vores fælles bedst. Ja, altså man kan sige, hvis vi følger over længere tid, altså også tid, der går før vi havde krisen, altså før 2009-10 stykker, hvor den for alvor begyndte i 10, så har der været en generel holdning blandt græker, generelt set, altså mål som opinionstal og så videre, som har været mere EU-venlige, vil jeg sige, over tid end i Danmark. Men den ved selvfølgelig noget under det, vi kalder trojkaen, altså hvad hedder det, Eurogruppen og ofte personificeret med Tyskland som den mindst ufølsomme aktør. Ja, der led EU i vist omdømme knæk i den græske befolkning, fordi man jo for mange sider i hvert fald ville sige, at de her nedskæringer var pålagt Grækenland udefra. Det har rettet sig, om du vil. Altså, det vil sige, den stemning er mindre stærk i dag, og man har så også jo i forbindelse med flygtninge indvandrere fornemmelse, altså, at grækerne har jo ikke synes, de har fået en stor hjælp fra EU, skal jeg skynde mig at sige, altså omkring omfordeling. De har frygtet, og frygter vel stadig i værste tilfælde, at de kommer til at sidde tilbage med dem, der måtte komme ind, hvis ikke man bevogter grænsen ordentligt, for der er ikke villighed i de enkelte EU-lande til at fordele og tage imod. Nu har man jo indtryk af, og igen fra hvad man sådan kan høre fra forskellige rapporter, vil sige, det er ikke systematisk empirisk belagt det her, at også Frontex er mere håndfast, altså den her grænse... EU's grænsepatrulje. Politi eller bevog, netop, ikke? At de også er mere håndfaste i det. Det er KK Berts, som siger, våde drøm, der ligesom er ved at... Ja, det er det. Men han blev jo... Minus maskingeværerne, kan man sige, eller hvad det var, han sagde. Ja, men det var han sagde. Vi kan jo risikere, at vi kommer i den situation, hvor vi skal til at skyde på dem. Og det var jo noget, hvor man tænkte, det kan man ikke få sig selv til at sige, men det er vi vel stort set i hele Europa ved at rykke hen imod, at det synspunkt er en mulighed, at det kan risikere at komme til, altså til brutal magtanvendelse. Magtanvendelse, men ikke skyde, trods alt. Det er jo trods alt en grænse der, men magtanvendelse. Har du kommentarer til det? Ja. Ja, du vil ikke få mange til at sige, at det går ind for, at man skyder, men der er en vis forståelse for, at man bruger fysisk tvang ind mod gummibåd, eller eventuelt fører folk, der er kommet ind i landet, tilbage til grænsen, til hvad vil jeg sige, det hul, hvor de kommer fra, eller at de får hård medfart i, så længe de tilbageholdt, altså som en form for, hvad skal vi kalde det, afskrækkende håndtering. Og det rejser nok ikke den samme kritik generelt, som det gjorde engang. Der findes naturligvis kritik, vi kan finde det hos Røde Kors og Amnesty International osv., men det er ikke noget, der tager så meget plads i avisspalterne, heller ikke her. En ting, som man kunne glæde sig over, eller hvordan man skulle se på det, det er jo, at Tyrkiet og Grækenland ser ud til at samarbejde om det her. Hvor der er faktisk en forbindelse mellem den politiske ledelse i Grækenland og så Erdogan. Altså, og Tyrkiet, de har åbenbart erfaret, at hvis de ikke kan sende flygtningene videre til Grækenland, jamen, så ender de med at stå med problemet. Og nu er det så heldigt, du er interesseret også for tyrkiske forhold, Mogens Pelt. Så hvad er det sådan det tyrkiske take på den her situation? Jamen, Tyrkiet står jo med, vi kender jo naturligvis ikke det nøjagtige antal, når det kommer til et stykke, man siger 3-4 millioner fra i hvert fald fra krigen i Syrien. Og i den tidlige fase af borgerkrigen i Syrien, der omtalte også regeringen de her folk som brødre og søstre, altså det vil sige, man talte ikke om dem som flygtninge, ikke officielt i hvert fald, de var velkomne. Og den her tone har jo, eller den måde at tale om det på, for officielt side er ændret, og vi ved også, altså nu betragter man det som problemer, har også en mulighed for at afvise, altså rent fysisk, blandt andet gennem skærpet grænsekontrol mod Syrien, og andre steder muligheden for at afvise bedre i hvert fald end tidligere. Og hvad angår folkestemningen, ja, der kan du, kunne bare gå ind i en butik, ikke hver gang du går ind i en butik, men altid så falder snakken også på flygtninger, det er om migranter, og det er ikke støtteerklæringer til flere migranter og flygtninger. Så der er kommet en stemning i Tyrkiet, som bestemt er anderledes og meget mere skeptisk og i vist tilfælde fjendtlig. Vi har også haft episoder i nogle af de byer ude i sydøst, altså ikke helt ude i sydøst, men på den anden side af det, hvor Konya ligger ned mod Middelhavskysten, altså mod den syriske grænse, hvor der har været sammenstød mellem tyrker og flygtning. Så det er blevet mindre populært, og fronterne er blevet skarpere. Og så har tyrkerne vel også selv lavet det her grænsehegn, kan jeg forstå. Ja, det må være lidt praktisk, det der grænsehegn mod Irak, må det vel næsten være, og Iran, eller hvad? Fra tyrkisk side? Ja, jeg ser nede mod Syrien, i første omgang mod Syrien også, der har man jo også militært mandskab og sådan noget i det område, så det er lidt lettere at holde styr på. Så de kommer gennem Syrien, de kommer ikke gennem andre steder fra? Jo, du kan også komme ind fra Iran, okay. Altså bestemt, og det er en stor grænse, en lang grænse. Det er ikke den længste, men den er lang, og det kræver en ret intensiv bevogtning også der, hvis man skal være sikker på, at man har overblik over, hvad man holder øje med. Mogens Pelt, tusind tak, fordi at, du var med os og orienterede os om, hvad der foregår i Fort Europas yderste grænse. Og det er noget, vi kommer til at høre meget mere til. Men tusind tak, fordi du var med os. Jeg skal lige læse en sms op her, fordi det er Henrik Sørensen. Jeg er ikke helt sikker på, hvad du mener, men du skriver, for ikke at håbe, vi nogensinde skyder både ned med ubevæbnede mennesker ombord. Steno, den var langt ude. Jeg kan ikke forstå, hvad du skriver, men jeg ved godt, hvad jeg selv mente, og det er også det, der vi nævnte K.K. Bert, den tidligere Dansk Folkeparti medlem af Folketinget, der jo altså virkelig fik en ordentlig øretæv, da han sagde det der med, at vi kunne risikere, at vi skulle til at skyde på flygtningen, der kommer over Middelhavet. Og det mener jeg da naturligvis ikke, at jeg håber, at vi nogensinde kan komme i den situation. Så hvis det er det, jeg har givet udtryk for, så er det i hvert fald ikke, så har jeg ikke formuleret mig korrekt. Men det er jo uhyggeligt faktisk på et tidspunkt, at det her er så enormt et problem, at man jo ikke kan være sikker på, at der ikke kommer til optøjer og konfrontationer, som på et tidspunkt kommer til at koste menneskeliv. Og det er Morten Hansen, en anden lytter, der skriver, magtanvendelse finder allerede sted. Det danske forsvar har for eksempel bevidnet det i Grækenland. Og den samme Morten Hansen gør også opmærksom på noget, som jeg også lagde mærke til. Det var, altså Morten Hansen, han skriver, jeg fik min radikale kaffe latte galt i halsen, da jeg læste, at selveste Bo Lidegaard nu er tilhænger af Fort Europa. Jeg skal love for, at tiderne har ændret sig. Det vil jeg også sige, Bo Lidegaard, tidligere chefredaktør på Politiken, mange år embedsmand i statsministeriet, og som jo en stor humanist, som nu er nået til, ligesom, altså, Uffe Østergaard, historikeren, der også, som siger, vi er nået dertil, at der er ikke andre veje end Fort Europa. Det er ret uhyggeligt, men jeg bemærker, at det er den vej, det går, når selv sådan nogen begynder at gå ind for pigtråd og lyskaster. Man kan sige, hvis vi vil have indre grænser og frie indre grænser, vil jeg synes, at gå ind for, så må man jo have stærke ydergrænser. Det synes jeg står fuldstændig krystalklart. Og det er så gået op for alle hele vejen rundt efterhånden. Men Torben Steno, vi har haft, synes jeg, et glimrende program. Ja, det er mange lad gæster, os da endelig og rose os bats, selv. Og men det er jo op til lytterne. Ja, det er jer, der hører trofast med hver torsdag. Tak til de mange gode kommentarer. Ja. Tak for jeres forslag. Jeg håber, I lytter med igen på torsdag 10.05. Husk, I kan podcaste hele muligheden på berlingske.dk/podcast-siden. Der er også alle mulige andre podcasts fra Berlingske, man kan lytte med på. Ellers er der jo stadigvæk Podimo, som også podcaster og tingene. Vi er færdige for i dag, Torben Steno. I teknikken sad Josefine M. Hansen og Simon Gardner. Forberedte programmet, produceret og hentet kaffe og var på alle mulige måder gavnlig. Tak for i dag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.